إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنيدلها أن تفسيره يا سورة فاطر تنسمميها جانا كتك آية نمبر 18 نليو تتعودكيها كتك آية نمبر 19 كتك سورة فاطر أنا سمع الله سبحانه وتعالى آية نمبر 19 كتك سورة فاطر وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأعمى والبصير نا هواوي ساوى وما يستوي هواوي ساوى الأعمى كيبوفو والبصير نمولي ماتشو وما يستوي الأعمى والبصير هواوي ساوى كبيسا ناني الأعمى mtu ambaye kipofu amepoteza macho uoni walbasir na yule mwenye macho macho mawili anaona na kuangaza na kutofautisha kwamba hii nyeupe hii nyekundu huyu mrefu huyu mwembamba watu wawili hawa Allah amewaweka katika hatua au stage tofauti haukuwa sawa hata siku moja wama yastawi na hawawi sawa al-a'ma kipofu wal-basir na huyu mtu mwingine ambaye ni mwenye macho yani aona lakini vile vile Allah akasema wal-dhulumatu wal-nur wala hawawi sawa ad-dhulumatu giza wal-nur wala nur kwa hiyo giza ni kitu mbali kabisa na nuru ni kitu mbali kabisa haviwezi vikaa sawa wala dhulumatu wala nur wala haviwi sawa giza na nuru wala dhulumatu ni kwamba vile vile haviwi sawa giza wa nur wala nur na nuru wala dhillu aya namba 21 anasema Allah subhanahu wa ta'ala na haviwi sawa kivuli wala al-harur na joto katika kivuli kuna ubaridi kuna hali ya hewa ambayo inakuwa tofauti na joto mtu anapokuwa kivulini na anapokuwa katika hali ambayo ya joto kwa maana hayupo kivulini jua linamwangaza hakuwezi watu hawa wakaa sawa wala dhillu wala al-harur wala havi sawa vivuli yani kivuli wal harur na joto ni vitu viwili tofauti kabisa anasema Allah subhanahu wa ta'ala wama yastawi al ahya wal amwat na hawawi sawa al ahya kwa maana ya kwamba walio hai wala al amwat walio hai hawafanani hawawi sawa na nani na wafu nasema Allah subhanahu wa ta'ala wama yastawi kwamba hawawi sawa nani al-ahya'u waliohai wanapumua wanaishi wala al-amwat kwa maana hawawi sawa waliohai na waliokufa wanaitwa wafu inna allaha, hakika Allah, yusmi'u, humsikilizisha, man yashau amtakaye. Inna allaha, hakika Allah, yusmi'u, humsikilizisha, man yashau, kwa yule ambaye amtakaye. Wama anta mimusmi'in man fil qubur. Ambiwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, wama anta musmi'u, na wewe huwezi kuwasikilizisha, man fil qubur, wale waliomo makaburini. Wama anta bimusmi', na wewe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam huwezi kumsikilizisha, ni nani kuwasikilizisha, man wale ambao fil qubur, wamo katika makaburi, wamezikwa, na ikawa katika hali ambayo hawawezi kusikia chochote. In anta, hukuwa wewe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam illa nadhirun, isipokuwa ni muonyaji. Wa in anta illa nadhir, yani hukuwa wewe isipokuwa ni muonyaji. Naam, katika aya hizi ambazo tulizosoma kuanzia nambari 19 mpaka nambari 23, aya hizi zinafanana kwa maana kwamba maudhui ni kulinganisha baina vitu viwili. Ukija katika aya ya kwanza ambayo 19, Allah ameweka vitu viwili hapa kulinganisha, havifanani, mtu ambaye anaona na mtu ambaye haoni. Akili mwanadamu haihitaji kwamba usome sana, uwe ni msomi, umesoma nahau, ukasoma sarfu, ukasoma chuo gani, ukapata degree. Akili ya kawaida tu, mtu kipofu na mtu mwenye macho hawafanani, hawafanani kabisa. Kwa Allah akasema, wama yastawi al-ama wal-basir, hawawi sawa kipofu na mwenye kuona. Na vile vile, wala dhulumati wala nuru, wala haviwi sawa giza na nuru. Hii vile vile haitaji mpaka usome, kwamba ukae katika darasa usomeshwe, ufanywe mtihani, kisha maksi mwalimu akuwekee maksi, umepata daraja gani ya mtazi au daraja gani. Ni jambo ambalo mtu yoyote atakuwa akikaa. Giza na nuru havifanani hata siku moja. Usiku giza, sasa hivi mchana twaona, halafu useme kwamba mchana na usiku sawa sawa. Allah anasema wala dhulumatu wala nur wala haviwi sawa, giza pamoja na nuru vitu vili tofauti kabisa. Wala dhillu wala lharur wala haviwi sawa, havilingani. Dhillu kwa maana kifuli, wala lharur na yoto, vitu vili tofauti kabisa. Wama yastawi al-ahya, na vile vile anasema Allah subhanahu wa ta'ala hawawi sawa nani, al-ahya waliohai, wala al-amwat kwa maana hawawi sawa na nani, wale ambao walikuwa wamekufa. Tafsiri ambazo zimekuja za wanazuoni ni nyingi, na nyingi zikawa zimeleta ile hali ya kuonesha kwamba hapa inaonekana si kipofu yule aliyokusudiwa. Wakasema kwamba hapa inaonekana al-ama ni kafiri, wal-basir ni muislam. Al-muhim dhulumati inakuja hivyo kwamba kiza ni kafiri, nuru ni muislam. Tafsiri hizi ziko nyingi, lakini kwa ufupi naweza tukasema kwamba kama aya zilivyokuja, basi ule ufahamu wake ndo huo huo, kipofu na mwenye macho hawafanani kabisa, kiza na nuru halifanani kabisa, kivuli na joto havifanani kabisa. Almuhimu waliokufa na waliohai hawafanani kabisa, hawi sawa. Kwa hii ndio dhahiri aya, na kwamba ni vitu ambavyo Allah anataka kufahamisha jinsi gani kwamba mwanadamu anaweza kuishi katika ulimwengu na akaona zile tofauti zilivyo, kwamba kuna hichi, kuna hichi, na kuna hichi, na kuna hichi. Naam, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, inna allaha yusmi'u man yasha, hakika Allah subhanahu wa ta'ala humsikilizisha yule ambaye, man yasha amtakaye, huwa anamsikilizisha nini? Wafasirina wengi wakasema suala la kumsikilizisha hapa ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala humsikilizisha mtu yule amtakaye ule uongofu wake, yani kiasi ambacho kwamba kila mtu asikia, kila mtu asikia, lakini ule uongofu wake Allah subhanahu wa ta'ala humsikilizisha mtakaye. Kama alifafasiri Ibn Uthaymeen rahimahullahu katika tafsiri yake, Allah aliposema inna Allah yusmi'u man yasha, hakika Allah humsikilizisha amtakaye, bimaana hidayatuhu, yani ule uongofu wake Allah subhanahu wa ta'ala humsikilizisha amtakaye. Sio tu kumsikilizisha, ni kwamba fayajibuhu, kwamba huyu mtu baada ya kusikilizishwa na Allah uongofu wake ni kwamba hukubali na kufuata. Akasema bimaana inna Allah ta'ala yad'u ila daris salam kama qala fi ayatin ukhra wallahu yad'u ila daris salam, katika surah Yunus aya number 25. Allah subhanahu wa ta'ala anawaita watu, yad'u ila daris salam, kwenye nyumba ya amani. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anapoita watu katika nyumba ya amani, kuonesha anawaita watu katika hali ambayo ya tauhidi, waachane na ushirikina, mambo ya imani, mambo ya ikhlasi, darus salam. Akasema shekhe kwamba dua Allah ta'ala ila daris salam, huku kuwaita watu Allah katika hiyo nyumba ya amani, je, hal yasma'uhu kullu ahadin, je, kila mmoja asikia? Allah si anawaita watu, je, kila mtu asikia wito huo? Amma min haythu al-idraq al-hissi fa inna kulla ahadin yasma'u, ama kwa upande wa usikivu wa kikawaida. Kivipi? Kwa maana mtu yeyote anazaliwa ana macho, asikia, anaonea macho yake, lakini pia anazaliwa ana masikio. Sasa masikio haya huwa yanasikia mambo mengi, miongoni mwao ni huu uongofu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kila mtu asikia uongofu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wanasikiliza katika labda mitandao, wanasikiliza watu katika mfano katika darasa kama hii, watu wengi wanasikiliza. Kwa hivyo huu usikilizaji huu hauna tatizo, kila mtu asikia. Amma min haythu al-ijaba, ama kwa upande wa sasa kukubali lile unalolisikia, ili shekhe anasema fala, sio kila mtu kukubali, kuitika, kuamini kile ambacho ulichokuwa umekisikia jambo hili. Anasema Sheikh, fala minan nasi man yujibu wa minhum ma la yujibu, kuna baadhi ya watu wanasikia uongofu. Sasa wako wale ambao wanaukubali uongofu na kuna wale ambao hawaukubali uongofu, hali ya kwamba wamelinganiwa, lakini kunakuwa na ncha mbili. Ncha ya kwanza wote wamesikia, lakini kuna ncha ile ambayo wanakubali uongofu na wengine hawakubali. Tukisema kukubali uongofu ni kwamba mtu amepata wito wa imani ya jambo fulani, pale pale anali practice, analichukulia hatua, action, huyu kukubali. Ala sabili limithali, tuchukulie mfano Mtume sallallahu alaihi wasallam katika baadhi ya mafundisho yake akasema, uful liha, ziachieni ndevu, kwa Kiswahili fungeni ndevu. Huu ni wito wa Mtume na ni agizo na ni wajibu kwa Muislamu kufuata. Hivyo unafikiria wewe Waislamu hawajasikia hii hadithi ya Mtume? Wanahudhuria darsa na wasiohudhuria darsa wanasikia hizi hadithi na wanafahamishwa, lakini kusikia huku kwa kila mtu, si kwamba kila mtu atakuwa amekubali na kuitika wito huo. Kwa hiyo kuna watu wajua na hadithi wanaziona kwamba Mtume salama ameagiza, ameamrisha watu wafuge ndevu, lakini wao hawafugi ndevu. wananyoa kabisa. Yaani mtu anatafuta sakiwembe, wanasema naset. Zamani kuna viwembe vinaitwa naset. Ajikwangura mtu shau, ajikwangua kidevu cheupe, aona kwa siku hizi anakwenda saluni. E bwana ni trim, ni chonge kabisa kabisa. Hadithi shaisikia, kuna maana Allah anakuwa katika yani anawaita watu katika uongofu, watu wasikia, lakini katika kujibu kukubali uongofu, hapa ndipo wamegawanyika watu. Akasema kwa hali hii basi ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala aliposema inna Allah yusmi' man yasha, humsikilizisha amtakaye, ni yule ambaye kasikia akafuata akaamini akakubali. Ama yule ambaye kasikia tu lakini hakufuata hakuamini hakukubali, huyu ndio yule ambaye hapa hapa ni kwamba hakumtakia kusikia. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah, hakika Allah yusmi'u man yasha, humsikilizisha yule ambaye amtakaye. Kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba wewe Mtume sallallahu alaihi wasallam, innaka, hakika wewe uwezi ukawasikilizisha wale ambao walikuwa wako katika makaburi yao. Bimaana ni kwamba wama anta bimusmi, yani wewe huwezi kuwasikilizisha man fil qubur, wale waliomo makaburini, in anta illa nadhir, hukuwa wewe isipokuwa ni mwonyaji. Lakini kuwasikilizisha waliomo makaburini, Allah anasema wama anta bimusmi, yani wewe huwezi kuwasikilizisha man fil qubur, walio makaburini. Walio makaburini nani? Ni al-amwat, kwa maana wamekufa wakazikwa. Kwa hiyo mtu ambaye yuko kaburini, huyu ni kwamba tayari ni maiti. Aliye hai kabisa huwezi kusema kwamba huyu yuko kaburini, huyu atakuwa sio hai, amekufa. Hapa ndugu zangu wa Islam, maulama wamekuja wakarezi issue. Je, maiti ambayo yuko kaburini asikia? Wengine wakasema naam, anasikia. Wengine wakasema asikii. Aya hii ikawa imeleta rai tofauti na ziko aya nyingine kwamba maiti asikia au hasikii, asikii au sikii. Kwa maudhui hii tutaiangazia kidogo tu. Tutaanza kauli ya Ibn Uthaymeen rahimahullah, yeye ana mapito gani katika hizi kauli mbili. Katika tafsiri yake Ibn Uthaymeen akaeleza maelezo marefu, lakini tutasoma kwa ufupi. Anasema hivi, ambayo ukimwangalia msimamo wake kwamba maiti hasikii, hasikii maiti, labda katika maudhui maalum hususia inaitwa naweza kusikia. Akasema wa min fawaidil aya, miongoni mwa faida aya hii ambayo tumeisoma sasa hivi, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur, ni hivi kwamba anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yastati'u an yusma' man fil qubur, kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam hawezi kumsikilizisha yoyote yule ambaye yuko kaburini, kutokana na kauli hii iko wazi kabisa. Falau anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahaba ila ahli maqbara wad'ahum wa qala, tuchukulie anasema shekhi kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amekwenda makaburini, amekwenda makaburini pahala ambapo wamelazwa wale waliokufa watupu, ndipo panaitwa makaburini. Kisha akawalingania wale waliokufa makaburini, waqala akasema ya ahli alqubur, enyi mliolala makaburini, aminu billahi wa rasuli, muaminini Allah na mtume wake. Yani maneno haya tuchukulie kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam awaambie watu waliokuwa na walolala makaburini, niseme Kisutu, makaburi sio ya Karume, makaburi ya wapi, ya ahla alqubur, enyi mlolala makaburini, i'malu saliha, fanyeni mambo mema. Mambo mema nini? Swalini, fungeni, toeni zaka. Shekhe anasema yasmaun, pima katika akili, wasikia kweli hawa? Kwamba Mtume amekwenda makaburini anaambia jamani, ye mwaminini Allah, mwaminini. Yasmaun, shekhe anajibu mwenyewe, anasema la yasmaun, hawasikii kabisa. Lakini inawezekana ikawa mtu akawa ile hali ya akili inamzunguka, haitakuwaje? Walau qala fa in qulta, na kama utasema kwamba mal jawabu, kuna jawabu gani? Amma thabata fi sahihi, imethabiti katika sahihi, bimaana sahihi Bukhari au sahihi Muslim, tupeni jawabu. Mal jawabu, amma thabata fi sahihi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa, alisimama bwana Mtume sallam ala qatl almushrikina fi qalib badri. Qalib badri, yani katika vita vya Badri kulikuwa kuna maeneo ambayo kama ni visima, visima vya maji, naitwa qalib albadri. Visima hivyo, alisimama Mtume sallam katika visima hivyo vya maji, wajaala ambao walikuwa walouawa katika washirikina, akasimama katika kalibi al-Badri, wajaala yaduuhum bi asmaihim wa asmai abaahum, akawa Mtume sallallahu alayhi wasallam anawaita washirikina wale waliouawa katika ile vita vya Badri kwa majina yao, na anawaita kwa majina ya baba zao, ya fulan ibn fulan, ya fulani ibn fulani. Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukisoma katika ima sahihi Bukhari au sahihi Muslim unaweza kupata kisa hichi. Vita vya Badri vilipomalizika, miongoni ambao waliokufa wanaitwa sanadid almushrikin au sanadid migogo, yani ile migogo, tusikia mtu huyo bwana gogo, yani katika, yani kwa maana kwamba wanasema lugha nyingine, ukimchinja hapa inatoka damu ya simba, ukimchinja basi inatoka damu ya kijani ya jangwani pale, ile gogo. Sasa hawa walikuwa gogo katika mashirikina, hawa walikuwa 24 waliuawa. Sasa katika ile hali hawa kabidi waingizwe katika visima vile, kwa maana sio tena kuwazika, ndio hii inaita kalibu Badri. Na ilichukua kama siku tatu, muda siku tatu, yani mpaka kuzikwa hawa au kuingizwa katika visima. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam baadaye ndio akawa anataka kujua wapi wale ama wale katika visima, akaenda sasa washazikwa katika visima vile, akaenda. Alipokwenda akasimama, akawa anawaita sasa mmoja baada mmoja kwa majina sa yaona baba zao, ya fulani ibn fulani, hal wajadtum ma waada rabbukum haqqa, fa inni kad wajadtu ma waada rabbi haqqa, je mmeyapata yale alokuahidini mola wenu ya haki? Mimi nimeshapata yale aloniahidi mola wangu kwa haki. Kivipi? Ni kwamba makafiri wale wamekufa, wamekufa katika hali ya ushirikina wao, na huko akhera Allah anajua namna gani anawashughulikia, na mimi ni mtume wa Allah na ninaendeleza mapambano kuieneza dini hii. Kwa hivyo Allah aliniahidi kwamba nitapata nusura yake, amenipa kile ambacho cha haki alichoniahidi, na nyinyi huko mshayapata mliyopata. Anawaambia nani hao? Maiti wamekufa, makafiri katika vita vya Badri. Kala lahu Umar, Umar ibn Khattab akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma takallam min unasin jayyifu, unazungumza vipi na watu ambao jayyifu, wameshaoza hao, wameshakufa, tena wamekaa 3 days ndio wakaingizwa katika visima vile na kufukiwa, sasa unawasemeza hao? Au kalamu hadha maana, au inaweza kaja ikawasika si maneno haya lakini yenye maana kama haya, vipi Rasulullah unasemeza hao walokufa, hao shaoza vipi? Fakal, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma antum bi asma lima aqulu minhum, ni kwamba nyinyi ma antum ma asma bi asma bi asma, yani nyinyi hamsikii kwa yale ninayosema kuliko hao. Kwa hivyo hawa walokufa hawa Omar basi wanamsikia zaidi kuliko wewe uliokuwa hapa hai katika hali hii, yani annahum yasmaun. Kwa hiyo hapa kwamba mtu sasa ame raise issue, nyinyi unasema, aya inasema wama anta bimusliman fil qubur, ewe Muhammad huwezi kuwasikilizisha wale waliokuwa makaburini. Sasa hapa mbona imekuja hadithi hii hivi? Je, mbona mnatuyumbisha mashekhe? Ndo maana yake aljawab, jawabu lake ni kama lifuatalo. Kaulu Qatada, kuna kauli ya Qatada rahimahullah, anasema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alipowaita wale, ya fulani ibn fulani, ya fulani ibn fulani, anna Allah ahyahum fa asma'ahum, kwamba Allah aliwapa uhai akarudishia roho zao, kwa hiyo akawasikilizisha kalama an-nabi sallallahu alayhi wasallam, yale bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo jibu lake ni kwamba Allah, kumbe pale Mtume anawaita ya fulani mifla, ya fulani, aliwarudishia roho zao wakawa hai, wakawa wanasikiliza maneno ya nani? Ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kule ndani ya makaburi. Lakini hii ni tankira lahu, ni tankira lahu, kwa maana ilikuwa ni moja katika zile adhabu, lima amata, kutokana vile alivyokufa. Kwa hiyo ule kwamba wa khizike khizaya ya fidhiha aiwaibike, Allah karudishia roho zao wakawa nasikia maneno ya Mtume. Je, mmepata huko ili khizaya ni aina ya adhabu? Watakulu Aisha, na vile vile iko riwaya ya mama Aisha akasema, inna ahla alqalib, hakika wale ahla alqalib hawa masanadidi hawa 24 waliokufa katika vita hivyo na wakazikwa katika hiyo sehemu kalabibi, la yasmauna Rasulullah sallam, sio kama wamsikia Mtume sallam, walakin yukhatibuhum Rasul lima yajiduna min al-adhabi, ni kwamba bwana Mtume sallam anawasemeza kutokana na ile hali ambayo zile adhabu wanazozipata katika makaburi yao, kuonesha kwamba hawa katika ule usikilizaji, yani ule kuitwa kwao na Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakawa wanasikia, ni yaonyesha ni kwamba walikuwa wakiadhibiwa. Sasa miongoni mwa adhabu ni ile pia kuyasikia maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa in qulta, na kama utasema, yani unaweza mtu bado haijakuklik, wanasema mal jawabu amma thabata fil hadithi sahihi aidan, tupeni jawabu ya ile hadithi iliyothibiti sahihi kabisa, min anna al mayyit idha dufina watawalla anhu ashabuhu, kwamba maiti, hadithi hii sahihi, wanapozikwa na kwamba watu wake sasa wanaondoka kaburini, au innahu la yasma' qal'an 'ala, maiti yule huwa anasikia michakato ya viatu vya jamaa zake, wao wanaondoka, wahum munsarifuna minhum, wanaenda zao. Haya, hapa inakuwaje? Aya inasema wama anta bimusmin man fil qubur, Sasa hawa mbona maiti kwamba akishakuzikwa jamaa zake wanaondoka? Na hii ni moja katika hoja iliyopinga masala ya talakini. Talakini watu wapo katika kaburi, asimama bwana mmoja ambaye atakuwa ni shekhe au msomi wao, anakaa, wengine wanasema hivi hivi, maneno mengi kwamba alana yatika malakani la yukhazi'aka la yukhazi'aka innahum khalqun min khalqillah, watakujia malaika wawili wasikuogopeshe wasikutishe, hao ni viumbe kama viumbe wengine wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in sa'alaka, na kama akikuuliza man rabbuka faqul, mwambie almuhimu anakuweko mtu sampuli hiyo. Sasa mtu huyu anasema hivyo, anasema na wengine anasema, halafu labda pengine anakuja na mwingine anatoa mawaidha yake. Kwa mujibu wa riwaya yule maiti hasikii bali hata yansarif, mpaka watu riwaya inasema ni kwamba yisma, anasikia qara'ani ali, anasikia michakato ya viatu vyao watu, wahum munsarifuna, pale wanapoondoka ndo maiti asikia michakato, lakini pale mnapomsomea talakini asikii. Kwa hiyo maana talakini ikisomwa ni pata potea, ni bure kabisa, hakuna kitu kinachomsaidia, asikii. Ukiondoka shekhe na kitabu chako cha talakini, yeye huko ndo anasikia, huyo shekhe anaondoka, lakini yale uliyomwambia hasikii. Hii ndo maana hadithi. Sasa tunakuja katika maudhui yetu, inakuwaje sasa? Anasema shekhe al-Jawab, hadha inda dhifni, suala hili la kwamba maiti kusikia ni pale wakati wa kuzikwa, na hii la yulzamu min simai qara'an ni'ali an yisma kalama wa da'wa, kwamba mtu ameyani maiti asikie mchakacho wa viatu haimaanishi kwamba ndo atakuwa anasikia maneno mengine. Hapa anakuwa anasikia ule ule tu mchakato wa viatu anapoondoka watu. Wa in qulta, na kama mfano utauliza swala jingine, mal jawabu amma rawahu Abu Daud wa ghayruhu wa sahahahu Ibn Abdul Barr, iko riwaya ambayo amepokea Imam Daudi na kaisahihisha Abdul Barr, kwamba annahu min annahu man ma min muslim, nasema hakuna muslim yoyote, yusallimu ala qabrin, akatoa salamu katika kaburi, katika mtu ambaye kana yaarifu fi dunia, alikuwa akijua katika dunia, illa radda Allahu alayhi ruhahu, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala yule maiti aliyo kaburini humrudishia roho yake. Haya, kisha kumrudishia nini? Faradda alayhi salam, maiti huyu sasa anamrudishia salamu yule aliyomtolea. Kuna maana unapokwenda makaburini, wewe ukisema tu assalamu alaykum ya ahli al-qubur, yule maiti namrudishia salamu. Vipi? Hawezi, bali ni kwamba Allah mpaka amrudishie roho. Akishakurudishia roho ndo anasema na yeye maiti, wa alayka salam. Kumbe sasa suala zima la kurudisha salamu maiti alisikia, kasikia vipi? Ni kwamba baada ya kurudishiwa nini roho. Anasema al-Jawab, an yuqalu hadha fi hali maqsusa dalla alayha alhadith, hii ni muda maalum tu, ni kitu something special, ni pale tu assalamu alaykum ya ahli alqubur, arudishiwa roho, asikiliza anaye anarudisha. Haya, hakuna mtu aliyopita siku hiyo. Haya, wamepita watu tu mzima na mazungumzo yao, hawezi kusikia, asikia tu ile salamu. Kwa hivyo hii inakuwa ni amru makhsusa, ولا يلزم من هذا إذا رد السلام عليك وهو دعاء له أن يرد من مسلم أن يسمع كله أن يسمع كل ما تتكلم. كوين مانا نبقوين كابوريني كو موجب وما يليزو يا شيخ مكوين كابوريني ومبيجا ستوري زاكو مبيجا ستوري أسكي ما يمسي لكن وكنت لها سلام أسكي أنا نقول شيئا kwa ina maana ni kitu maksusi kule kusikia kwake ni kitu maksusi na sio maneno yote unayokwenda pale unasema akasikia almuhim Sheikh Uthaymeen rahimahullah akaendelea akasema ni kuna baadhi ya kauli za wanazuoni wanasema kwamba almayti yata'adha bi kauli almunkar inda qabrihi au fi'li al-munkar inda qabrihi kama maiti vile vile wanaudhika wanakasirika wakati gani kunapokuwa na maneno machafu pale kaburini kwake au vimetendwa vitendo vichafu katika kaburi. Kuna baadhi ya maulama wameraise issue hiyo. Kwa hiyo mtu amekwenda kaburini akaona kwamba hapa kaburini ni mahala ambapo pa kuvuta bangi, avuta bangi kaburini, yule maiti anakasirika kule kaburini. Hii kauli baadhi za nazo. Unapokwenda kaburini ukaanza matusi, basi yule maiti katika kaburi anakasirika, yani anakuwa hayuko katika hali ya furaha. Hii ni baadhi ya kauli za ulama. Sasa shekhe anajibu anasema an al qawl al wahid من الناس غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس بحجة كما تقول أنت أما يسنتم صلى الله عليه وسلم يسيه هجة كبسة كبسة كما أنت كسيمة ألا في كون يهجة شكرا نزيل وإنما يحتج له لا به كما قولياك هو يحتج inapingwa kama yeye tunamwacha kama alivyo, lakini ile kauli yake tunaipinga. Kasema thumma ala ra'ihim rahimahumullahu yahmiluna ma'na qawlihi, kisha hawa walosema hivi wamekuja katika kuifahamu ile kauli ya Allah kusema wama anta bimusmi'i man fil qubur, kwamba ewe Muhammad huwezi kuwasikilizisha wale walio kaburini. Almuhim maelezo ni mengi, isipokuwa cha msingi kinachoonekana ni kwamba maiti hasikii, labda asikia katika yale maeneo maalum ambayo yatakuwa ni hasa au itakuwa ni jambo ambalo limetukia na tukio hilo haliwezi kutokea tena. Mfano Mtume sallallahu alaihi wasallam alipowaita wale washirikina 24 katika Qalibul Badr, ya fulani bin fulani, ya fulani. Sasa hii haiwezi tena kutokea tena kwa mtu akenda kaburini akawa anamwita ewe Sharifu fulani, Sharifu Musa, ewe Sharifu Abdul Qadir Jailani, ewe. Hii haiwezi, ili kwa hasatan kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na ndio maana Mtume akamwambia Umar kwamba hawa wanasikia hawa zaidi ya nyinyi mnavyosikia, zaidi haya maneno mnasema haya wasikie zaidi kuliko wewe unavyosikia Omar. Anamalizia Sheikh Uthaymeen katika conclusion ya mjadala huu mrefu, anasema masma wa ma anta bi muslima fil qubur, ni kwamba wewe huwezi kusikilizisha walio makaburini, ai sima'an yantafi'una bihi wa yastajibuna lahu, wallahu aalam, kwamba maneno ambayo tukua yanawanufaisha na wakakubali wakayapokea, huwezi kuwafanya hivyo kabisa kabisa. Na mambo haya Allahu alam anasema walwajibu ala almu'min nahu hadhihi al-umur al-ghaibiyya, ni inapasa kwa muislam katika mambo kama haya, mambo ya ghaib, basi an yu'mina bima jaa bihi nas faqat, amini kama vile aya ilivyokuja. Aya inasema wama anta bimusmi man fil qubur, tosheka na aya kwamba Allah anasema wewe Muhammad huwezi kuwasikilizisha wale waliokuwa makaburini, tosheka na hivyo, na kwamba haifai mtu akapitisha tu maamuzi ya mkato kwa bwana wasikia, wengine wakasema hasikii, utakwenda na zile dalili ambazo zilizo kuja. Mfano kuna aya nyingine katika surati An-Naml aya nambari 80, Allah anasema innaka la tusmi'u al-mauta, anamwambia Muhammad hakika wewe Muhammad huwezi kuwasikilizisha wafu. Naona kazi aya nyingine katika sura. Kwa hiyo jinsi aya zilivyo, amini jinsi. Je, sasa matukio yale kwa maiti wali mtume aliwaita na hivi na hivi na hivi. Sasa hapa inakuja katika suala ambalo tusema ni yale mambo ambayo yana dalili tu katika suala hilo. Mfano vita vya Badri, walisemezwa maiti, khalas, hakukuwa tena mtume za salam akipita katika makaburi ya watu wengine anawasemeza watu. Ile ilikuwa ni tukio ni hasa tena, au kwamba mtume za salam amesema maiti anapokuwa katika kaburi lake anakuwa yani asikia tu michakato ya viatu vya jamaa zake, kunatosheka pale pale. Kwamba maiti kumbe pale ambapo jamaa zake waondoka asikie ule mchakato wa nini, basi unakuwa una katika hali kama hii. Kwa hiyo swala hili ndugu zangu Waislamu lina mtazamo mrefu, isipokuwa tutamalizia mjadala huu. Al-Albani rahimahullah alikuja akafanya tahqiq ya kitabu kimoja kinaitwa Al-Ayatu Al-Bayyinatu fi Adami Simai Al-Amwat inda Al-Hanafiyya. Kuna imam anaitwa Nu'man ibn al-Fassir al-Shahir Mahmud Al-Alusi, huyu alitunga kitabu akasema ni dalili zilizowazi kwamba maiti hasikii. Kwa hivyo Al-Albani akakifanyia tu tahqiq. Almuhimu ni kwamba maiti hasikii, bali iwe tu katika ile hali ambayo kama tulivyoona katika maelezo yetu ya mwanzo ndani ya kitabu hiki. Vile vile akasema Sheikh Albani wa'lam anna kauna al-mauta yasma'una au la yasma'un innama huwa amrun ghaibi, kwamba hili ni jambo la ghaibu. Kwa hiyo min umuri al-barzakh allati la ya'lamuha illa Allah azza wa jalla, jambo hili nalijua hasa mwenyewe Allah. Kwa nini? Kwa sababu ni mambo ambayo yamefichikana, maisha barzakh. Kwa hiyo fala yajuzu al-khawdhu fihi, haifai mtu akazama ndani kabisa mambo hii haya, akatoa vile al-ara'i rai mbalimbali, akaona mimi naona lakini najua Sheikh Al-Albani anasema kwamba hapana, ni kwamba mambo haya ni mambo ya ghaibu. Kwa hiyo usije ukayaingilia mkaanza watu kubishana, ikawa tena kuna debate, mimi bwana naona maiti yasikia, mwingine mimi naona yasikia, watu wanacheza kera, watu wanacheza bao, wanabishana kwamba maiti anasikia wasikia. Usiingilie mambo haya kwa sababu ni mambo ambayo ya ghaibu. Akasema wa innama yuwaqafu fihi minan nas ithbatan wa nafya, ni jambo ambalo na kwamba mtu atastand pale ambapo kuna aya au kuna hadithi ya kubali na au ya kataa. Aya inasema wama tusmi man fil qubur, basi wama anta bimusmi man fil qubur, na kuna hadithi inasema kwamba maiti pale ndugu zake wanapotoka makaburini anasikia mchakato wa viatu. Basi wewe yani ugelea na dalili tu, usije ukatia rai yako katika swala hili. Naam, tunamalizia katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala alisema illa anna ila in anta illa nadhir, hukuwa wewe isipokuwa ni mwonyaji. In anta illa nadhir, hukuwa wewe isipokuwa ni mwonyaji. Maana yake ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam mahma kana wakadiri vile ambavyo alivyokuwa, basi yeye ilikuwa kazi yake ni kuonya, na kuonya huku ni kwa vizuri tuimalize na hii aya, tutaona namna gani uonyaji wake.